Dobry wieczór Państwu. Ewa Redel, realizacja dźwiękowa, Marek Pawlukiewicz, wydanie redakcyjne, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. Otwiera nasze spotkanie w audycji muzycznej Dym na wodzie. Otwiera płyta, do której mam ochotę wracać wielokrotnie ostatnio, choć nie jest łatwa ani krótka, ale mam nadzieję, że Państwo się pozwolą w ten nastrój wciągnąć. Nick Cave and Warren Ellis. Australian Carnage Live at the Sydney Opera House. Tytuł wyjaśnia prawie wszystko. Jest w nim tytuł ostatniej studyjnej płyty Cave'a i Ellisa, no oraz miejsce, gdzie koncert został zarejestrowany. Dodam tylko, że to jest zapis z ubiegłorocznej trasy po Australii. Kameralne występy. Czterech muzyków, zaledwie trzyosobowy chórek, no i niezwykła atmosfera kreowana przez głównych wykonawców. I always seem to be saying goodbye, rolling through the mountains like a train. My uncle's at the chopping block, turning chickens into fountains. I'm a barefoot child watching in the rain. That stepped into this song, singing about, and I step right out again. I'm sitting on the balcony, reading Flannery O'Connor with a pencil. This song is like a rain cloud that keeps circling overhead. Here it comes around again. And it's only love with a little bit of rain. Steps back into the woods. My heart, it is an open road where we ran away for good. Look over there. The sun, a barefoot child with fire in his hair. Then a sudden sun explodes. Nick Cave w rodzinnej Australii. Przed opublikowaniem tych koncertowych nagrań artysta tak podsumował swoje wrażenia. Trasa po Australii po tak długiej przerwie była jednym z najważniejszych doświadczeń ostatnich lat. Każdy występ był poruszający i niezapomniany. Od kameralnych występów w teatrach i centrach sztuki, przez wspaniałe i podnoszące na duchu noce w Hanging Rock, aż po nasze ostatnie 3 wieczory w Sydney. Jesteśmy podekscytowani możliwością udostępnienia tych nagrań zarejestrowanych w operze w Sydney i mamy nadzieję, że oddają choć 1/10 zbiorowego uniesienia, jakie odczuwaliśmy podczas tych koncertów. White Elephant. On his porch with his elephant gun and his tears. He'll shoot you for free if you come around here. Yeah. A protester kneels on the neck of a statue. The statue says I can't breathe. Protester says now you know how it feels. And he kicks it into the scene. I'm a Botticelli Venus with a penis riding an enormous scallop fan. I'm a seafoam woman rising from the spray. And I'm coming to gun in my pants full of elephant tears and a seahorse on each arm. With my elephant gun and tears, I'll shoot you all for free. If you even think of coming around here, I'll shoot you in the fucking face if you think of coming around here. I'm an ice sculpture melting in the sun. I'm an ice sculpture with an elephant gun. I'm an ice sculpture made of elephant-sized tears, raining gas and salt upon your head. The president is called in the Fed. I've been planning this for years. I'll shoot you in the fucking face if you think I'm coming around here. I'll shoot you just for fun. I'm a statue lying on my side in the sun with the memory of an elephant evaporating before your eyes and becoming a great, great cloud of rubble. Przypomnę, że ten skład, który Państwo słyszą, jest zaledwie 7-osobowy. Czterech muzyków, Nick Cave, Warren Ellis, wynajęci na trasę, zatrudnieni na trasę, gitarzysta basowy oraz perkusista i 3-osobowy chórek wiewiórek. Fenomenalne nagrania, pozwolę sobie stwierdzić. Te nagrania są dostępne w sieci. Pod koniec roku zapowiadana jest płyta winylowa. Tymczasem kolejna pełnia księżyca za nami, no i mamy nowe, poruszające nagranie od Petera Gabriela. Coming. Gdyby ktoś z Państwa nie wiedział, co wydaje się niemożliwe z tym księżycem, Peter Gabriel ujawnia kolejne utwory ze swojego nowego albumu I.O. Po jednym wypuszcza je do sieci w każdą pełnię księżyca. No więc kilka dni temu poznaliśmy kolejną taką perełkę muzyczną Love Can Heal. Miłość może uzdrawiać. Jeszcze jeden kontemplacyjny utwór muzyczny, choć rytm jest dość żwawy, to Steven Wilson zapowiada swój kolejny album.

W źródłach internetowych czytam, że Jack Sony był drugim gitarzystą Dire Straits w okresie nagrywania albumu Brothers in Arms. No z jednej strony fakt malutki, a z drugiej strony pewna przesada jednak. W skrócie było mniej więcej tak. Słynna płyta zespołu Dire Straits Brothers in Arms była generalnie nagrywana w 1984 roku na wyspie Montserrat. Działało tam wtedy świetne studio nagraniowe, zniszczone potem przez wybuch wulkanu w latach 90. Część nagranego materiału w 1984 roku na Montserrat została jednak zniszczona. Jeszcze nie przez wulkan, bo to mamy lata 80., ale bodajże utopiona w basenie i konieczne okazały się dogrywki, których dokonano na początku 1985 roku w Nowym Jorku. No i tam w studiu pojawił się Jack Sony. Mark Knopfler poznał Jacka w sklepie płytowym, kiedy pierwszy raz poleciał do Stanów na koncerty z zespołem Dire Straits. To był rok 78. Poznali się na tyle dobrze, że ta znajomość się zachowała. No i Jack Sony został zaproszony do studia. Nie wiem dokładnie w ilu nagraniach uczestniczył, ale ostatecznie jego udział po zmiksowaniu płyty okazał się symboliczny. W utworze The Man's Too Strong, który Państwo przed chwilą usłyszeli, słyszymy go grającego na gitarowym syntezatorze gdzieś tam w tle. Longplay Brothers in Arms ukazał się w maju 1985 roku, szybko stając się światową sensacją, bo został wydany także na kompakcie, nowym wtedy formacie. No a nieco wcześniej, bo 25 kwietnia w Splicie wystartowała trasa koncertowa Dire Straits i w tym wydarzeniu Jack Sony brał już pełnowymiarowy udział, bo Mark Knopfler zatrudnił go w 7-osobowym zespole jako drugiego gitarzystę. W ciągu roku zespół dał 248 koncertów, które w 23 krajach obejrzało ponad 2,5 miliona ludzi. Najważniejszy występ odbył się 13 lipca 1985 roku na stadionie Wembley w ramach wyjątkowego koncertu Live Aid. Był 13 lipca 1985 roku, stadion Wembley w Londynie, słynny koncert Live Aid. Sting wystąpił jako chórek zespołu Dire Straits i do tego samego mikrofonu dośpiewywał ten chórek Jacksoni, który w długim czerwonym płaszczu uwijał się obok Knopflera, wtedy jako drugi gitarzysta zespołu Dire Straits. Amerykański muzyk zmarł w minioną środę. Program trzeci. Dym na wodzie. Michał Zabłocki to poeta, który nie ogranicza się do pisania kolejnych wierszy i publikowania ich w tomikach. Jest między innymi autorem słów znanych piosenek i pionierem poezji multimedialnej. Najnowszy projekt tego wszechstronnego artysty to śpiewanie własnych piosenek. Projekt nosi nazwę Zabłocki z prądem, a pierwsza piosenka brzmi tak. Nareszcie wakacje, dni kilka wolnego. Podsyłasz mi linki do raju nowego. A w raju baseny i góry i śniegi. I może tym razem się zbliżą dwa brzegi. I wreszcie zakwitnie miłość. W codziennym kieracie czekamy na datę. Dzień pierwszy wolnego, więzienie otwarte. Pakujesz walizy, kupujesz dewizy. Pójdziemy z torbami, lecz się pokochamy. I wreszcie zakwitnie miłość. A potem drzemy koty o głupie 200 zł. Dokładnie co do joty lub jeszcze mniejsze kwoty. I nie mam już ochoty na gadki i zaloty. Na koniec strzelam foty i wracam do roboty. I znowu wyglądam kolejnych wakacji. czerwonych zachodów i drogich kolacji. Rok minął, a miłość w ukryciu czekała. Na koniec za duża, na szczęście za mała. Niech wreszcie zakwitnie miłość, a potem drzemy koty. O głupie 200 zł, dokładnie co do joty, lub jeszcze mniejsze kwoty i nie mam już ochoty na gadki i zaloty. Na koniec strzelam foty i wracam do roboty. A potem drzemy koty. O głupie 200 zł, dokładnie co do joty, lub jeszcze mniejsze kwoty i nie mam już ochoty na gadki i zaloty. Na koniec strzelam foty i wracam do roboty. Zabłocki z prądem, drzemy koty. No takie podsumowanie wakacji na wesoło. Kolejna piosenka polska jest Państwu znana, ale mam więcej informacji o wykonawcy. Niesłuchowski to wokalista, tekściarz, kompozytor i gitarzysta. Dołączył do pierwszego zespołu, mając 17 lat i od tamtej pory śpiewał w kilku kolejnych z mniejszym lub większym powodzeniem. Przez kilka lat grał ze Skubasem, zaśpiewał u boku Natalii Przybysz podczas koncertu MTV Unplugged. Zagrał w sumie ponad 200 koncertów. Dziś ma 35 lat, pisze własne piosenki i publikuje je pod własnym nazwiskiem. Niebezpieczny świat, kto broni?